ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ولد الزنا لڑکا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا، نہ کہ زانی کی طرف، اور زانی رجم کا مستحق ہے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسری طرف نسبت کی یا اپنے موالی کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پر قیامت کے دن تک جاری رہنے والی لعنت ہو۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے مالوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اس کی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، آریتن لی ہوئی چیز واپس لوٹائی جائے گی، منہا واپس کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، اور ضامن ذمہ دار ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2120، یہ حدیث صحیح ہے۔